Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o niezostawianie dzieci i zwierząt w zamkniętych autach w czasie upałów. O 21.00 w Sewilli Polacy zagrają swój drugi mecz na Euro 2020. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia. Podczas upałów nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodzie, to śmiertelnie niebezpieczne. Auta bardzo szybko się nagrzewają, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiej policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fijołek. Zostawione dziecko w foteliku, często właśnie śpiące, później nie ma czym oddychać. Samochód na słońcu pozostawiony robi się po prostu piekarnikiem dla dziecka. To jest straszna śmierć, więc reagujmy na takie rzeczy. Trzeba znaleźć jak najszybciej tego właściciela. A jeżeli nie udaje się to szybko ustalić, to po prostu zadzwonić na numer alarmowy. A gdy widzimy, że sprawa jest pilna, czyli to dziecko się nie rusza albo naprawdę płacze, jest sine, widać, że coś się dzieje niedobrego i każda sekunda się liczy, wówczas możemy nawet wybić szybę w takim samochodzie. W takiej sytuacji za stłuczenie cudzej szyby nie poniesiemy konsekwencji, bo działamy w stanie wyższej konieczności, dodaje komisarz Fijołek. Upały w Polsce mają trwać do środy. Wieczorem w Sewilli Polacy zagrają swój drugi mecz na Euro 2020. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Hiszpania. Po ostatniej porażce 1-2 w meczu ze Słowacją kibice nie mają wątpliwości, że będzie to bardzo trudne spotkanie, a szanse na zwycięstwo są niewielkie. Nie brakuje jednak optymistów. Mówią to sine vrati, a jednak mieliśmy mecz otwarcia, będziemy mieli mecz o wszystko, a potem już tylko mecz o honor. Powinni zmienić taktykę z posiadania nadziei na posiadanie przygotowania fizycznego. Moim zdaniem za mało idą do przodu, a za bardzo otaczają bramkarza. Na pewno w plecy. Ciężko będzie wygrać. Zespół mentalnie nie jest przygotowany do gry. Nie mamy żadnych szans z Hiszpanią, moim zdaniem. Powiem więcej, ja jako kibic sportowy po prostu kibicuję lepszym, więc mam nadzieję, że Euro wygrają Francuzi. Skoro to jest mecz ostatniej szansy, to ta szansa jest i ja zawsze będę wierzyła w biało-czerwonych. Były drobne momenty, gdzie reprezentacja wyglądała jako tak. Jeżeli Hiszpanie będą strzelali tak jak w pierwszym meczu swoim, to mamy szansę na 0-0. Mam nadzieję, że ta pierwsza przegrana ze Słowacją sprawi, że chłopaki się zepną i naprawdę dadzą z siebie wszystko. Możemy się miło zaskoczyć. Do tej pory Polska rozegrała 10 meczów z Hiszpanią. Jeden wygraliśmy, jeden zremisowaliśmy, a 8 przegraliśmy. Mecz Polska-Hiszpania o 21.00. Więcej już za chwilę w serwisie sportowym. 21 czerwca mija termin składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Wybór szkoły powinien być świadomy i przemyślany, mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. Wiadomo, że rankingi, prestiżowe szkoły zawsze będą odgrywały rolę w wyborach. Ale apelowałbym, aby nie za bardzo iść w tym kierunku, by badać swoje zdolności, predyspozycje. A jeżeli dzieci miałyby realizować marzenia rodziców, no to są marzenia rodziców, a nie dzieci. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów będą przyjmowane od 25 czerwca do 14 lipca. Listy przyjętych i nieprzyjętych szkoły opublikują 2 sierpnia. Orkiestra Polskiego Radia i wyjątkowi wokaliści Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut wystąpią jutro o 20.00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zaprasza redaktor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Bardzo się cieszę, że wreszcie możemy po tej pandemicznej przerwie zaprosić Państwa na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Ta formuła tak pięknie nam się sprawdzała przez wiele lat. Wyborni artyści wystąpili, gra za każdym razem Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Połączenie z jednej strony klasyki, z drugiej strony zawsze jakiś element pop albo rockowy, bo tak również bywało. Ale tym razem ten koncert będzie troszeczkę inny, bo poświęcony jest jednej postaci, czyli zmarłemu niedawno Krzysztofowi Krawczykowi. Cykl To co najpiękniejsze został zapoczątkowany przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. To był serwis Trójki. Będzie upalnie do końca dnia, od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze goręcej, od 29 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na Dolnym Śląsku i 35 na ziemi lubuskiej. A teraz o sporcie, Adam Malecki. Już tylko godziny pozostały do meczu o wszystko reprezentacji Polski. W spotkaniu z Hiszpanami potrzebne będzie rozczytanie gry rywala, taktyka i przygotowanie fizyczne i mentalne na najwyższym poziomie. Choć z tym nie ma problemu nawet po długim zgrupowaniu i po meczu ze Słowacją, przekonuje Kamil Glik. Może też jakieś obawy po tym zgrupowaniu czy po tym meczu z Islandią miałem, natomiast w tym meczu ze Słowacją czułem się dobrze. Dwa dni po meczu bez żadnych większych problemów, także czuję się, wydaje mi się, odpowiednio przygotowany pod względem fizycznym do tego meczu. Raczej nie słyszałem, żeby ktoś jakoś narzekał, żeby czuł się zmęczony, więc chyba okej, jakichś też większych urazów nie mamy w drużynie i myślę, że poza przygotowaniem fizycznym to myślę, że mentalne jest przynajmniej tak samo, jak nie bardziej ważne. Początek meczu z Hiszpanią w Sewilli o 21. Wcześniej o 18 w niezwykle ciekawie zapowiadającym się meczu Portugalia, która w pierwszym meczu ograła Węgrów 3-0, zmierzy się z Niemcami. Oni na dzień dobry na Euro przegrali 0-1 z Francuzami, a Mistrzowie Świata w zakończonym już meczu w Budapeszcie zremisowali 1-1 z Węgrami. W naszej piłce klubowej Skra Częstochowa pokonała KKS Kalisz 3-0 i awansowała do pierwszej ligi. Z Chinkami, po tym jak wczoraj dzielnie walczyły z Amerykankami, grają w Lidze Narodów Siatkarki. Biało-czerwone stawiają się mistrzyniom olimpijskim z Rio. Pierwszy set jednak dla Chinek, 26-24. W tenisie Magdalinet odpadła w kwalifikacjach do turnieju w Eastbourne. W pierwszej rundzie Polka przegrała z Włoszką Kamilą Giorgi 7-6, 4-6 i 4-6. A w sportach motorowych? W Formule 1 najszybszy w kwalifikacjach przed Grand Prix Francji był Holender Max Verstappen, drugie miejsce Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, a trzecie Fina Valtteriego Bottasa. W MotoGP pole position przed Grand Prix Niemiec wywalczył Francuz Zarco. Obok niego stanie rodak Quartararo, a z pierwszej linii wystartuje także Alex Espargaro. Kolejny sport za 2 godziny, a o 17.35 Studio Euro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You took me up to heaven. You took me in your arms. I was dazzled by your kisses. Dzień dobry. Chropawy głos Lemiego przywitał Państwa w tę piękną, słoneczną sobotę. Witam ja w audycji Trzy Wymiary Gitary. W Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Zaczęliśmy od sensacyjnej płyty, której prawie nikt nie posiada, a ja mam od niedawna jedyne takie trio The Head Cat w składzie Lemmy Kilmister, wokale, gitary i harmonika ustna Danny B. Harvey. Gitara prowadząca, no i czasem keyboardy, chórki Slim Jim Phantom, perkusja i także czasem chórki. Za nami utwór Fool's Paradise, a przed nami Love's Made a Fool to You. Krótkich rock'n'rollowych, soczystych utworów na płycie Fool's Paradise zespołu The Head Cat. Nieodżałowane Lemmy Kilmister. No i samozwańczy król gitary rockabilly Danny B. Harvey. I ten trzeci, Slim Jim Phantom, znany chociażby z zespołu The Stray Cats, współdzielonego z Brianem Setzerem. Tak więc skład zacny, a skoro te utwory takie krótkie, to może jeszcze jeden w audycji. Trzy wymiary gitary. Tell Me How, The Head Cat. Save to me today. A teraz polskie gitary i równie nieodżałowany wokalista Ryszard Riedel. Zespół Jam, Jak malowany ptak. Czemu za chwilę będzie więcej, ale bana nowego. A na gitarach już nie Jerzy Styczyński i Adamo Tręba, lecz zagra Jan Borysewicz, a zaśpiewa Piotr Rogucki. Bana nowy Dżem. Nie boimy się politycznych

Podobno wszystkie ryśki to fajne chłopaki, a niektórzy do tego świetnie grają na gitarach. Takim przykładem niezwykłego i bardzo konsekwentnego w swojej pracy nad gitarowymi umiejętnościami muzyka jest Richie Kotzen. I on za chwilę zagra utwór pod tytułem Dream of a New Day w trzech wymiarach gitary w Trójce, w programie trzecim Polskiego Radia. O tym, co w piłce nożnej piszczy, a nawet gra, opowie Adam Malecki. Studio Euro 2020 w Trójce. Na Mistrzostwach Europy jeden sobotni mecz już za nami. Świetny mecz w wykonaniu Węgrów, którzy w Budapeszcie na Puszkasz Arenie zremisowali 1-1 z mistrzami świata Francuzami. Na gola Węgra Fioli odpowiedział Antoine Griezmann. W tej samej grupie o 18:00 w Monachium Portugalia zagra z Niemcami. Po jednej stronie Cristiano Ronaldo czy Bernardo Silva, po drugiej Manuel Neuer czy Toni Kroos. Pomocnik Realu Madryt komplementuje swojego byłego kolegę z drużyny królewskich, Ronaldo. On ma 36 lat, ale poziom, jaki prezentuje od strony fizycznej i sposób gry są naprawdę niesamowite. We Włoszech znowu jest wśród najlepszych strzelców Serie A. Jest w stanie świetnie się dopasować do gry, jest mądry, a metryka nie gra roli, jest bardzo, bardzo dobry. Niemcy mają nóż na gardle, pierwsze spotkanie przegrali z Francją, Portugalia zaś wygrała 3-0 z Węgrami. A Polacy? Wszyscy już o tym wiedzą. Dzisiaj wieczorem zagrają z Hiszpanią. W meczu o wszystko, w grze w turnieju podtrzyma ich tylko remis lub daj Panie Boże wygrana. Jak zagrać, podpowiada Robert Podoliński, komentator dzisiejszego meczu w Telewizji Polskiej. Musimy zagrać wybitny mecz, żeby na cokolwiek liczyć. Bardzo dobry w obronie, skuteczny w ataku, ale kluczem jest absolutnie obrona. W okazji do gry w piłkę będzie bardzo mało, stąd jeszcze bardziej wymagana koncentracja. Te fazy po odbiorze piłki są niesamowicie ważne. Więc nie wiem, posiadanie piłki na tyle niż panów. Liczba podań absolutnie, kreowanie sytuacji absolutnie. Kluczem jest defensywa. W ataku naszym liderem jest Robert Lewandowski. Jakiego kapitana chciałby zobaczyć były reprezentant Polski Marek Jóźwiak? Dzisiaj Robert będzie tym Robertem Lewandowskim z Bayernu Monachium. Będzie Robertem Lewandowskim, który w ciężkich momentach będzie prawdziwym liderem. Nie tylko w gestykulacji, w pokazywaniu, ale rzeczywiście w tym, co potrafi robić najlepiej, a więc utrzymanie się przy piłce i stworzeniu zagrożenia. Myślę, że Robert jest tak doświadczonym zawodnikiem, że sobie poradzi z tymi godnymi obrońcami. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Natomiast Robert musi mieć wsparcie, tak jak jest w Bayernie, kiedy mu piłki przychodzą z prawej i z lewej strony. I właśnie chciałbym, żeby ci pomocnicy boczni te piłki mu dostarczyli. A czego można się spodziewać po Hiszpanach? O swoich rodakach wypowie się obrońca Legii Warszawa Iñaki Jastis. Trochę się zmieniła ta reprezentacja. Coraz więcej nowe twarze pojawiają w kadrze. Muszę szukać optymalny skład, powiedzmy, trener, bo wiadomo, do tej pory na przykład Sergio Ramos to był taka może najważniejsza postać w reprezentacji, a okazało się, że teraz nie ma. A to znaczy, że się siła i się dobre zawodników są dalej i teraz kwestia tylko właśnie komponować dobrze ta drużyna. Dużo piłkarzy z dużą jakością i myślę, że nie decyduje tylko jeden piłkarz, ale siła ta Hiszpania właśnie to jest cały zespół. Początek dzisiejszego meczu Polska-Hiszpania w Sewilli o 21:00. Od godziny 20:00 w Trójce 3-godzinna audycja specjalna przy okazji meczu. Ekspertem będzie trener Lechii Gdańsk Piotr Stokowiec. Zapraszamy. Studio Euro 2020 w Trójce. Jaki wynik meczu Państwo typują? Czy wygra nasza husaria? Proszę do mnie pisać. Radosław.okrasko@polskieradio. Richie Kocen zagrał przed tym naszym studiem Euro z soundtracku, który jeszcze chciałbym dziś wykorzystać. Tommy the Cat to utwór zespołu Primus, ale w Tommy'ego the Cata wcieli się sam Tom Waits. Predator. Tommy the Cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Zespół Primus to przede wszystkim Les Claypool, wirtuoz gitary, ale basowej, niekiedy sześciostrunowej, żeby było trudniej, przeważnie pozbawionej progów. Za chwilę dołączy do niego Sean Lennon i ten zespół, który przed chwilą, czyli Primus, ustąpi miejsca w formacji The Claypool Lennon Delirium. No i to będzie jeden z moich ulubionych neopsychodelicznych utworów wszechczasów, chociaż wydany został na płycie w 2019 roku na albumie South of Reality, ale brzmi naprawdę klasycznie i, że tak powiem, ponadczasowo. Składa się z dwóch utworków. Ten pierwszy to Movement 1 pod tytuł Saga of Jack Parsons, a drugi Movement 2 To the Moon. Całość Les i Sean nazwali Blood and Rockets. Thank you. Teraz będzie o polskim gitarzyście basowym. Ponad tydzień temu Marcin Pędowski uległ wypadkowi motocyklowemu. Na szczęście wraca do zdrowia, no i tego mu właśnie życzę, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia. Życzymy tego bardzo mocno. Jego utwór teraz, Pendox, Marcin Pędowski. Oprócz świetnej solówki gitarowej i takiej też gry sekcji rytmicznej, dużo było dęciaków w utworze Pendox. Jeszcze więcej sekcji dętej za chwilę. Jan Keks Skrzek i Śląska Grupa Bluesowa. A utwór to Kolory Bluesa. jesteście już gotowi do plusowej uśni siąść. Jeśli tak, to zapraszamy. Czyś bluza gości czas. Bluza kolorowy obraz. Wiele wspaniałych barw ma. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będę życzył już sam. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będę życzył sam. Blues, jak kolorowy obraz, kim barwy wspaniały mu. Przyjdę z bluesem kolorowo. Oh yeah. Kochaj życie, prosty tam. Bo życie bez bluesa jest życie bez nas. Bez Bruce'a jest życie bez nas. Richie Kocen już dziś pojawił się w nagraniu studyjnym, a na zakończenie tej godziny trzech wymiarów gitary zagra live Shapes of Things i Richie Kocen, a ja wracam po serwisie. We'll be right back.